กับฉันหรือเธอกับใครอย่ามาบอกฉันเลยว่าคิดถึงอยู่ทุกวันถ้าคิดถึงกันจริงๆทำไมเงียบไปหรือว่าตัวจริงไม่ว่างพอจึงมาขอให้ฉันแทนใครเล่นกับความรู้สึกในใจอย่างนี้มันแน่ใจหรือว่าฉันคือคนที่เธอคิดถึงประโยคที่ซึ้งซึ้งพูดผิดพูดใหม่อีกทีจริงหรือเปล่าที่มีแค่เราในนาทีนี้ตอนพูดชื่อฉันเธอมีชื่อใครในใจอีกไหมหรือเป็นเพราะว่าแค่กดเบอร์พลาดไปถ้าข้างๆตัวเธอตอนนี้ไม่มีใครพูดดังๆอีกทีได้ไหมว่าคิดถึง 想把你的明天仔细翻阅。